de experiență în îngrijire orală. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbanco și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! Klaus Iohannis are aproape 66% din voturi, Viorica Dăncilă 34%, după numărarea peste 99% din voturi. Și chiar dacă Biroul Electoral Central va face anunțul oficial abia după centralizarea tuturor voturilor, nu e nicio surpriză, actualul președinte a mai câștigat un mandat la Cotroceni. Înfrângerea categorică a Vioricăi Dăncilă provoacă însă lupte intestine în PSD. Protestează muncitorii de pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, acuză lipsa de material și facturile restante. Iar Mirel Rădoi este principalul favorit pentru a prelua Naționala României de fotbal. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Plouă slab acum sau burnițează, local în Muntenia, Oltenia și în Moldova. Pe crestele Carpaților meridionali, izolat ninge slab. Vremea s-a încălzit ușor, astfel că maximele astăzi vor fi între 2 grade în nordul Moldovei și 16 în dealurile de vest. În sud și în est, pe arii restrânse, va mai ploua slab. În București plouă acum sau burnițează în unele cartiere, sunt 7 grade, maxima va fi de 9. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Aproape toate voturile s-au numărat, iar Klaus Iohannis a obținut 65,88%, Viorica Dăncilă 34,12%. Este cel mai recent anunț provizoriu al Biroului Electoral Central și ultimul până la cel privind rezultatul final. În total, aproape 10 milioane de români au votat ieri. Candidatul liberal, totodată președinte în funcție, a fost ales de peste 6.400.000 dintre ei, în timp ce reprezentanta socialdemocraților a obținut puțin peste 3.300.000 de voturi. Rezultatul alegerilor prezidențiale arată că PSD a pierdut susținerea pe care o avea în mod tradițional în Moldova. Sudul pare să fie în continuare de parte a PSD, însă din toată țara Viorica Dăncilă a reușit să câștige doar în 5 județe. Liliana Nicolae explică. Klaus Iohannis a fost pe primul loc în preferințele alegătorilor în 37 de județe și în București, iar PSD a pierdut susținerea din Moldova. Acestea ar fi principalele concluzii dacă privim harta cu repartizarea voturilor și acest lucru s-a văzut încă din primul tur al alegerilor prezidențiale. Județele din Moldova au votat pentru prima oară în alegerile de după Revoluție cu un partid de dreapta, mai puțin Botoșaniul. O surpriză pentru PSD este și județul Dolj, fieful șefei de campanie a Vioricăi Dăncilă, Lia Olguța Vasilescu. Klaus Iohannis a primit aici mai multe voturi decât contracandidata sa. Doar 5 județe în sudul țării au rămas fidele PSD. Teleorman, Giurgiu, Olt, Mehedinți și Gorj. Cel mai mic scor l-a înregistrat PSD în Sibiu și Cluj, unde nu au luat nici măcar 15% din voturi. În timp ce în capitală nu a câștigat niciun sector, cel mai aspru fiind sancționată de alegători în sectorul 1. Socialdemocrații par să pregătească execuția în stil propriu a Viorica Dăncilă de la șefia partidului după scorul considerat rușinos pe care l-a obținut în turul al doilea al prezidențialelor. Mai mulți lideri au cerut deja șefei PSD să demisioneze. Are detalii Cristian Citre. Cu cel mai slab scor obținut vreodată de PSD la alegerile prezidențiale, zilele Vioricăi Dăncilă în fruntea partidului sunt numărate. A spus-o răspicat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cel care a subliniat că PSD are nevoie de un nou început după ce Dăncilă a obținut cel mai mic număr de voturi din istoria partidului. La rândul său, baronul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, a făcut apel la măsuri radicale în partid, subliniind că cei care au condus campania electorală să își asume eșecul. În politică există un singur act, demisia sau alegeri, un congres, altă soluție nu avem, a punctat el. Nici Gabriela Firea nu a lăsat să-i scape ocazia de a o ataca pe înfrânta Viorica Dăncilă. Ea a criticat dur introducerea pe ușa din dos a lui Gabriel Oprea în principala structură de conducere a partidului, Comitetul Executiv. Sunt dezamăgită că începem analiza prăbușirii noastre cu un astfel de gest sfidător. Nu ne putem reforma și relua legătura cu simpatizanții noștri printr-o minciună, a scris Firea pe Facebook. O decizie în privința mazilirii Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD ar putea fi luată în Comitetul Executiv care a fost convocat pentru mâine. Dăncilă a precizat încă de aseară că nu va demisiona din funcția de președintă a PSD. Cristian Citre, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Și după ce aseară președintele proaspăt reales a anunțat că va încerca să creeze o nouă majoritate, astăzi Partidul Mișcarea Populară anunță cu subiect și predicat că nu susține alegerile anticipate. Liderul PMP, Eugen Toma, consideră că anticiparea ar adânci criza politică și că ar fi abandonate o parte din proiectele ce se pot realiza în acest an până la alegerile la termen. Klaus Iohannis a reafirmat și în campania electorală că anticipatele rămân prima sa opțiune, iar aseară, după anunțul victoriei, fără să facă o afirmație clară, a lăsat din nou să se înțeleagă că ar vorbi despre anticipate. După această victorie, sunt multe lucruri de făcut. Sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate. O majoritate compusă din partidele democratice. Și vă promit încă un lucru. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Guvernul va aproba până la sfârșitul acestei săptămâni rectificarea bugetară, o spune premierul Ludovic Orban. Șeful guvernului explică faptul că e nevoie de această rectificare pentru plata salariilor, a pensiilor și a unor cheltuieli pentru funcționarea primăriilor. Ludovic Orban a evitat să spună de unde vor fi luați banii necesari pentru rectificare. Obiectivul meu este ca până la finalul zilei de mâine să stabilim forma definitivă a ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. Primul și cel mai important obiectiv este să asigurăm resursele financiare pentru toate instituțiile publice. Avem ca obiectiv în această rectificare să ajungem la zi cu rambursarea TVA-ului către companii. De asemenea, alocăm bani pentru a asigura decontarea tuturor plăților care trebuie făcute de Casa Națională de Sănătate. Sunt concedii medicale nedecontate și de 11 luni. Sunt plăți legale care trebuie făcute către angajatori. Primarii din mai multe orașe din țară au atras atenția că nu mai au bani pentru a acoperi, între altele, cheltuielile legate de iluminatul public sau de încălzirea în școli și spitale. Protest pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, care va face legătura între Alba Iulia și Aiud. Muncitorii au oprit lucrările din lipsă de materiale, iar firma care le execută, subcontractoare, invocă facturi restante. Manuela Nicolescu. Angajații firmei subcontractante de pe lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda au început protestele, nemulțumiți că din 18 noiembrie nu au mai primit materiale pentru lucrările de terasament. Ei spun că sunt înregistrate către societate facturi neachitate de 4,5 milioane de lei. Și materialele necesare și facturile restante sunt obligația companiei Elene Actor, antreprenorul general. Reprezentanții muncitorilor spun că au trimis notificări scrise nu numai antreprenorului grec, dar și unei firme de consultanță, companiei de administrare a infrastructurii și Direcției Regionale de Drumuri Cluj, dar că deocamdată nu au primit niciun răspuns. În județul Vâlcea, pompierii încearcă de peste două zile să stingă un incendiu izbucnit la un depozit de deșeuri din cauciuc aflat în Drăgășan. Din cauza vântului, fumul s-a extins pe o rază de 5 km. Populația a fost din nou sfătuită prin sistemul RoAlert să se protejeze de acest nor toxic. Purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Ion Cătălin Popescu, spune la Europa FM că speră ca incendiul să fie lichidat până la sfârșitul zilei. Noi intervenim cu 6 autospeciale și din partea comitetului local sunt 2 utilaje. Pentru a putea stinge complet, trebuie cantitatea care este afectată de cauciuc să fie relocată și stinsă. Până în dimineața acestei zile s-a reușit relocarea și stingerea circa 50% din totalul cantității afectate, ceea ce reprezintă undeva la 100-150 de tone de cauciuc. Continuăm jurnalul. Poliția Capitalei a început o anchetă după ce aseară două mașini au căzut într-o groapă nesemnalizată, iar un șofer a fost rănit. S-a întâmplat în cartierul bucureștean, drumul Taberei. Groapa fusese săpată pentru înlocuirea unor țevi ale Radet. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Două mașini care circulau pe Alea Compozitorilor dinspre Bulevardul 1 Mai au căzut aseară într-o groapă săpată în șosea, iar un șofer a fost rănit ușor. Groapa nu era semnalizată. Alexandru Burghiu, șeful Termoenergetica, societatea care a preluat activitatea Radet, a povestit pentru Mediafax că indicatoarele, 9 la număr, ar fi fost aruncate în groapă de două persoane aflate în stare de ebrietate care au ieșit dintr-un bar situat în zona în care s-a produs incidentul. Lucrările pentru înlocuirea țevilor de apă caldă au fost începute de 12 zile și nu a fost niciun incident acolo, a precizat reprezentantul Termoenergetica. Martorii susțin că se putea întâmpla o tragedie dacă mai dura câteva minute pentru a fi scos primul șofer. La scurt timp, în aceeași groapă a căzut o a doua mașină. Polițiștii anchetează acum cauzele producerii acestui incident și dacă s-a respectat modul de semnalizare a lucrării. Astăzi au loc dezbaterile finale în dosarul colectiv. Printre inculpați se numără fostul primar al sectorului 4 și patronii clubului incendiat, un accident în urma căruia 65 de oameni au murit, iar aproape 200 au fost răniți. Victor Marin ne amintește traseul dosarului. Dosarul a fost trimis în judecată în aprilie 2016. Au fost inculpați cei 3 patroni ai clubului colectiv, 3 artificieri și 2 societăți comerciale, colectiv Club SRL și compania de artificii. Acuzațiile care le-au fost aduse, printre altele, sunt ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, sustragerea sau distrugerea de probe și înscrisuri. Dosarul a avansat foarte greu, spre nemulțumirea supraviețuitorilor de la colectiv. Inițial s-a dat în judecată la judecătoria sectorului 4, unde vreme de câteva termene bune s-a discutat doar de competența instanței. În final, s-a decis declinarea competenței spre Tribunalul București. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Captură record de droguri în nord-vestul Spaniei, unde autoritățile au sechestrat un submarin încărcat cu peste 2 tone de cocaină. Aflăm amănuntă de la Ioana Brustur, capitanu. Presa din Spania scrie că submarinul, de fapt un vas semi-submersibil, venea din Columbia, iar anchetatorii încearcă să afle dacă drogurile au fost aduse direct din America Latină peste ocean. Traficanții au mai folosit această metodă pentru a aduce stupefiante din America Latină în Statele Unite ale Americii. În iulie, Garda de Coastă americană a capturat un vas semi-submersibil încărcat cu droguri. Un submarin cu droguri a mai fost descoperit și în 2006 în largul Galiciei, dar astfel de tactici sunt mai puțin folosite în Europa. Papa Francisc se află într-o vizită oficială în capitala Japoniei, Tokyo, și se întâlnește astăzi cu victimele cutremurului, tsunamiului și accidentului nuclear din 2011. Suveranul pontif va avea o întâlnire și cu noul împărat japonez Naruhito. Papa Francisc va ține o slujbă pe unul din stadioanele de baseball din capitala Japoniei și se va întâlni cu noul împărat Naruhito. Ieri a fost la Hiroshima și Nagasaki, orașe victime ale atacurilor atomice în al doilea război mondial, și a vorbit despre o lume fără arme nucleare. Por mis hermanos y compañeros contigo. Suveranul pontif a ajuns în capitala Japoniei sâmbătă pentru o vizită de 4 zile. Este prima vizită efectuată de papă în Japonia în ultimii 38 de ani, după ce, în 1981, papa Ioan Paul al II-lea a vizitat orașele Hiroshima, Nagasaki și Tokyo. Un material realizat de Liliana Nicolae. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Mirel Rădoi este pe punctul să preia Naționala României. Federația Română de Fotbal merge pe mâna lui după despărțirea de Cosmin Contra, anunță presa sportivă, iar tehniciarul Naționalei de Tineret va conduce prima reprezentativă în play-off-ul Ligii Națiunilor, ultima șansă de calificare la Euro 2020. Potrivit DigiSport, Comisia Tehnică din cadrul FRF a decis să-l propună ca selecționer pe antrenorul micilor tricolori, care ar urma să fie validat mâine în comitetul executiv. Pe lista forului s-au mai aflat Dan Petrescu, Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu sau Marius Șumudică. Numirea lui Rădoi este susținută de mai mulți oameni de fotbal, printre care Hagi sau Victor Pițurcă. Amintim, România va înfrunta Islanda în play-off-ul Ligii Națiunilor, iar dacă trece de nordici, va juca pentru calificarea la Euro cu câștigătoarea dintre Ungaria și Bulgaria, ambele partide în deplasare la 26, respectiv 31 martie. Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe FC Hermannstadt și se menține la 3 puncte de liderul CFR Cluj. La primul meci jucat pe noul gazon hibrid de pe stadionul Ion Oblemenco, Bancu a deschis scorul înainte de pauză, iar la jumătatea reprizei secunde Cicâldău a majorat diferența. Autogolul lui Viera a încheiat socoterile în minutul 76. Universitatea Craiova este acum pe locul al doilea, la egalitate cu Astra Giurgiu, care a învins-o sâmbătă pe FCSB. Cele două pot fi devansate însă de FC Viitorul, echipa lui Hagi încheie etapa a 17-a diseară de la 20:30 pe teren propriu cu Șep și Sfântul Gheorghe. Meci spectaculos în Premier League, Sheffield United, Manchester United, 3-3. Gazdele au condus la pauză și au făcut 2-0 în debutul reprizei secunde. Diavolii au întors rezultatul în interval de numai 8 minute, au înscris pe rând Williams, Greenwood și Rashford din minutul 72 până în 79. Sheffield a egalat însă în minutul 90 și nou promovata rămâne pe un surprinzător loc 6, cu un punct mai mult decât Manchester United, aflată la jumătatea clasamentului, la 20 de puncte în urma liderului Liverpool. Spania a câștigat pentru a 6-a oară Cupa Davis. Ibericii au învins Canada în prima finală a noului format al competiției pe care au găzduit-o. Amintim, s-a jucat un turneu care a durat o săptămână, iar toate meciurile unei întâlniri s-au desfășurat într-o singură zi. În ultimul act, Roberto Bautista Agut l-a învins cu 7-6-6-3 pe Felix Aliasim, iar liderul mondial Rafael Nadal s-a impus apoi tot în două seturi în fața lui Denis Shapovalov. De marți până ieri, Nadal a jucat 6 meciuri de simplu și 2 de dublu și nu și-a pierdut niciodată serviciul. Spania a învins pe rând Rusia, Croația, Argentina și Marea Britanie. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de Prânz Europa FM se încheie aici. Începe România în direct cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Da, Vlăduț este aici. Nu-ți mai zic Vlăduț, Vlad Petreanu este aici. El îmi zice Moisică de câte ori, zic eu Vlăduț. Vorbim cu dumneavoastră, comentăm împreună rezultatul alegerilor de ieri. Vrei să spui ceva? Nu? Începem imediat. Atât de multe oferte în luna noiembrie, încât e greu să te decizi?